ay salınıp geden yar. Getme getme sözüm var. Koy bir bakım doyunca gözlerinde gözüm var. Koy bir bakım doyunca gözlerinde gözüm var. Duruşuna kurban, bakışına, gülüşüne, süzüşüne heyran. Ay ay kara kaşlım, ay ay sırma saçlım. Ay ay ince bellim. Alma attım denize, geliyor yüze yüze. Kız Allah'ın seversen geçerken uğra bize. Kız Allah'ın seversen geçerken uğra bize. Duruşuna kurban, bakışına, gülüşüne, süzüşüne heyran. Ay ay kara kaşlım, ay ay sırma saçlım. Ay ay ince bellim. Elin çiçeği, garsımızın göçeği. Ay kız seni sevmişem, budur sözün gerçeği. Ay kız seni sevmişem, budur sözün gerçeği. Hey, gelişine, gidişine, duruşuna kurban. Bakışına, gülüşüne, süzüşüne heyran. Ay ay kara kaşlım, ay sırmalı saçlım. Ay ay ince.